سورة زمر درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث الله راليك لدي كل بيان ده قرآن كل بيان ده كتاب كتابا متشابها كتاب ده برابر دي مزامين ده دي دیو بل سرا مسانیا چی بیا بیا مقرر کیگی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم زیگی د دینا سرمنی دا کسانو چیریگی د خپل ربنا ثم تلین جلودهم بیا نرمشی سرمنی ددی و قلوبهم او زړون ددی الى ذکر الله کتاب د الله تعالی تا ذالک هدى الله دا کسان چی دی په هدایت باندې د خپل الله د طرف نام دا دی هدایت الله ذالک هدى الله دا دی هدایت الله تعالی دا دی توفیق د الله تعالی یهدی به من یشاء او چې توفیق ورکړي په دې سره چاته چې خوښي هدایت کوي په دې سره چاته چې خوښي ومن يضلل الله واغسوك چه مهرد گمراه پی وحی الله فما له من هاد ننبوی دلرا لارهو دن کے هدایت کون کے فده دویم باب کے اول ترغیب ورکو دی رشتم نمبر آیت کے قرآن تا افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه او پدې آیات کې اوس د دې خبرې ذکر کوي چې د الله تبارک وتعالى کتاب چې قرآن دی او دا خپل بیان دی او خپل کتاب دی او واقعي دا چې کله نزول د قرآن شروع شوی دی نو دا په هغه معاشره کې نازلېده چې په هغه معاشره کې د شاعرانو او د ادیبانو او دارنګې د بلاغت والو د فصاحت والو دومره لوی د هغې په دې باندې عبورو او په دې باندې د هغې یعنی پوه او دارنګې د عربۍ کې د هغې چې کوم مهارت و نو د دې وجې نه قرآن کریم الله تبارک و تعالی نبی علیہ السلام لداسی او معجزه ورکړه چې دا هغه وخت په بلاغت او فصاحت کې چې څومره هم خلکو داوی کولی او شعر او شاعرۍ کې چې څومره خلکو دا غیو بل سره مقابله کولی هغه د دې قرآن مقابله ونکړی شو او هغه وخت سو بلکه تر د نن تاریخ پورې او د نن تاریخ نواله تر د قیامت پورې د دې قران کریم چې کوم بیان دی او کوم مزامین دی او دا رنګ د قران کریم کې کوم دلایل دي او قران کریم کوم فصاحت او بلاغت سره دی د دې مقابله تر د قیامت پورې باندې سوګو کی او نو سو کول شي ولی دا د الله تبارک وتعالى کلام دی نو چې کله د الله تبارک وتعالى کلام دی نو د دې وجنه د خپل یو خيسته کتاب دی او د دې مزامین دی یو بل سره برابر دی تاسو ګورئ د دې مزامین ته وګورئ دارنګي د دې الفاظ ته وګورئ او دارنګي د دې دلایل ته وګورئ او دارنګي د قران کریم فصاحت او بلاغت ته وګورئ او الله تبارک و تعالی فرمای مثانیا بیا بیا مکرر کیږي لکه څنګه چې موږ سورۃ الحجر کې 87 نمبر آیات کې لوستي و لقد آتیناک سبعا من المثانی او تاکید درک موږ تا تا غو چې بیا بیا مکرر کیږي والقران العظیم او قران لوی سورۃ الفاتحه کې و یا تندی چې هغه بیا بیا مکرر کیږي چې کله یو سړی مانځه ته ودرېږي نو بغیر د فاتحې نستا مونږ نه کیږي نو د دې وجنه په هر رکعت کې بیا بیا مکرر کیږي او یات نه مراد هغه مزامینو ته ده چې په هغه سره قران کریم کوم ادله د ثبوت لپاره بیانې نو په هغه کې یو قسم دلایل عقلیا او دویم قسم دلایل نقلیا او درې قسم دلایل وحیا نو دام په قران کې بار بار دوهراویږي نو دا کتاب دی چې بیا بیا مکرر کیږي تک شعر منه جلود الذين زیگیږي بعض علاقو کې خلک وي غونی د ده په سربند باندې راوچت شو یعنی دا اختنی غدریږي نو فرمای تک شعر منه جلود الذين زیگیږي د دینا سربند دا کسانو یخشون ربهم چریږي د خپل رب نه کله چې د الله د کتاب آیاتونه اوري نو د ده یره پیدا شي بیا د هغې سره ثم تلین جلودهم بیا نرمی شي سرمنې د دي وقلوبهم الی ذکر الله زړونه د دي د الله کتاب ته بیا د الله تبارک وتعالی د کتاب د اورېدو سره په هغې باندې د عمل کولو دپاره د هغې سرمنې نرمی شي او ورسره ورسره زړونه یې نرم شي د الله کتاب ته په دې ځای باندې تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کوي چې کم خلق په ځان باندې هغه وجد راولي او جذبې راولي ناغسوي انما هذا فی اهل البدع وهذا من الشیطان ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې کم خلق په ځان جذبې راولي الله سره دا سرونه وحی داسې او دا رنگ د خپل یو طرف ته بل طرف ته دانګي انما هذا من اهل البدع پوشه چې دا بدعتیان دي او دا رنگ وهذا من الشیطان پوشه چې دا شیطان دي ته دا کار وړاندې کړی دی او دا کار د شیطان دی چې کوم دا هیل په ځان باندې راولي چې بعضې ځایونو کې چې پیران ویني د هغې په خپو کې او دا رنگ درز درزي په تمام جومات کې چې کوم دی نو ټوپونه وهي دا د شیطان نه دی او دا د بدعت والو نه دی امام رازی رحمت الله علیهم ذکر کوي القرآن دل على ان الاولیاء موصوفون بانهم عند المكاشفات والمشاهدات تارة تقشعر جلودهم واخرى تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله وای قرآن په دې دلالت وکړو چې کله اولیاء قرآن واوري مکاشفات او دارنگ مشاهدات ورته بیان شي نو دا غي بدنونه زیک شي او زړونه ویریږي خویدا وليس في ان عقولهم تزول وان اعداءهم تسترب او ويدا ني ویلي چې قران اوریدو سره یکلونه زایل شي لکه څنګه چې اهل پیراشه یکلونه زایل شي او اندامونه خوځي را خوځي او ټوپونه وي خویدا ني دی ویلي دا ني دی ویلي قران قران دا ویلی چې دغه سرمنی عاجزی په کې راشي او په دغه خویل راځي او په دغه خوجه کم نه بیا دی وانی وجد راشي او زوس په خپل اختیار کې نه ما دانګي کوسو کې ځان سره چې کم نه په هغه ځای کې د پودر اندر راوستي دا د شیطانی او حرکت ته چې زمنګ په پاکستان کې دی او په بعضی علاقو کې د مصر په خوا کې د خوغي الحمدلله سنه سپو شو او بعضی نور علاقو کې چې کم ځای کې جهالت ته باغ علاقو کې دی او زمونږ په پاکستان کې خو ډېر زیات دی الله دې هدایت نصیب کی نو د دې وجنه وې دا کارونه ابن کثیر رحمت الله علیه اموي دا د اهل بدعو والونه اهل بدعت ول دا کارونه کوي او دا رنګ شیطان چې کوم دی د عمل له شیطان دی او امام رازی رحمت الله علیه وې ها دا قران چرته نه دی ویلي چې تاسو دا نمونه په ځان باندې وجد او دا نمونه حالات په ځان باندې راولي ځکه لو حصلت لکانت من الشیطان وی کچری دا حالات پچا باندې رالن پوشه چې دا د شیطان ندی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی کتاب داسې کتاب دی چې دی په انسان کې جزی پیدا کوي نو د سرمنې ورته نرمی شي، زړونه ورته نرم شي. د الله کتاب تا ذالک هو الله، دا ہدایت الله دی، دا توفیق الله تعالی دی. یهدی بی من یشاء، توفیق ورکی په دې سره، لار خی هدایت ورکی په دې سره چاته چې خوښی. دا د الله تبارک و تعالی د طرف نه ورکړ دی چې دا چا نصیب شي چې د قران په اوریدو سره داغه زړونه د الله کتاب ته مایل کیږي او سرمنو کې نرموالی راشي، او د الله تبارک و تعالی د یری د وجنه داغي سرمنی زیږیږي، او د الله تبارک و تعالی کتاب اغا په اوریدو سره داغي حالت چې کم دی نو هغه د الله د تابعداري شي. دا د الله طرف نه هدایت دی. و من یضلل الله، او څوک چې مهر د گمراه په وہی الله تعالی، فما له من هاد، نبوی دلرا څوک لار خودون کې چاته چې الله تبارک وتعالى هدایت نصیب کی دا الله خو خدا، او څوک چې د خپل جهالت توجنا د قران سره خلاف کاروایی شروع کی نو دا گمراهان دي، نو دا سه خلکو د پاره با لار خودون کې نوي. افمن یتقی بوجهی، هغه څوک چې بچ کوي ځان لره په مخ باندې سوء العذاب، د بد عذاب نه، یوم القیامت، پر ورځ د قیامت باندې. وقیل للظالمین، او بویل شي د پاره د ظالمانو، ذوقوا ما کنتم تکسبون، اوس کوي هغه چې وی تاسو چې کوم عمل کوو. دنیا کې سړی باندې چې سامله راځي ناول دغې دپاره لاس خلق استعمالوي چې د نور بدن اعضا او دارنګې د مخ بچاو په دې لاسو باندې وکم. نو چونکې قیامت کې به یې لاس تړلی شوي نو دا مخ په عذاب ته مخامخ کیږي، او مخ معنی به چې کم دی نو عذاب هم لکوي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي سبې حالت ته هغې خلکو چې د قرآن سره د دشمنۍ نه کار اخیستی وو، او دارنګې بیا په عذاب د الله تبارک وتعالی د قیامت کې گیر شي، او بیا د ده عذاب چې کم دی د ده په هغه ځای باندې چې ده به د هغې د بچاو کوشش کوو په هغې باندې به هم لیوي، نو بیا به په دغه مخ باندې ځان بچ کوي د عذاب نه، یعنی دا به مخکې کیږي عذاب ته. او به ویل شي ظالمانو ته چې اوسه کوي هغه چې تاسو کوم کسب کړیو، چې تا کوم کسب کړیو دا تا ته د هغې بدله ده. کذب الذین من قبلهم، دروغ ویلي هغه کسانو چې مخکې د دین وو. فآتاهم العذاب نراغی، فآتاهم العذاب نراغی تعذاب من حيث لا يشعرون، دا آغا زینا چی دی کی شعور قدر لنو. دی کی اس تخویب ذکر کی گی دا دی خبری چی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی چی کلا دا خلاف کون کو دا پار سزا ذکر کی نو دا سزا د دې د پاره چې موجوده خلک ته عبرت او سبق واخلي. نو څنګه چې غي په عذاب کې گیر شوی وو، نو دا سي عذاب کې گیر شو چې بیا ورته پته هم نه لګیدا، یعنی د الله تبارک وتعالى نیول او پکړ خو بیا داسې چې که انسان مقابله کول غواړي نو مقابله خو کولی نشي، او داسې ناڅاپه پیرا شي چې د کې شعور قدر لهم نی، ولی د دین مخکی ولا مقدی را ورکړي، پیغمبر را لېګلی، کتاب را لېګلو، دارنګ د نبی علی السلام نه پراتلو سره قران راغی، او د قران پراتلو سره اوس چې کم دی وقف او اختر د قیامت فورې الله تبارک وتعالى د قران په ذریعه سره د خلکو د هدایت تفاره ذریعه چې کم دی هغه الله تبارک وتعالى محفوظ اگر زولیدا دا قرآن په ذریعه سره دی ته تعلیمات ورکیږي. نو چې څوک خلاف کوي نو دا غي په خوانو خلقو د عذاب نه، دا غي راګیرولو نه دی ویریږي. فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا، نو سکو په دی باندې الله تعالی وسکول په دی باندې الله رسوایی په ژوند د دنیا کې. ولعذاب الاخره، او عذاب د اخرت چې دی اکبر ډیر لوی دی. لو کانو یعلمون، کاش کوی دی چې پوی دی څنګه چې په دغه خلکو باندې په دنیا کې الله تبارک وتعالى رسوایی راوستا ځکه چې د حق خلاف یې کو، نو د دې خود دنیا غا رسوایی وا، خود دنیا د رسوایی سره سره بیا چې کله دا الله تبارک وتعالى د قیامت او نفس عذاب کې گیر شي ندی ته پته ولګي ځکه چې هغه بیا ډیر لوی عذاب دی. ولقد ضربنا للناس في هذا القران وتحقيق بيان منګه د پاره د خلکو په دې قران کې من كل مثل هر قسم مثال لعلهم يتذكرون خام خاچ دي پن واخلي دي نسيت واخلي. مطلب دا چې احکام د دین می ورته بیان کړو او دلائل وهیا نقلیا او عقلیا دا می ورته ټول بیان کړو او نو الله تبارک وتعالى وی په دې قران کې د دې دفاره چې د دین پند او نصیحت اغستل غواړي نو د قران تعلیمات او د قران احکامات د قران مثالونه د قران بیان دا چې کم دین د پاره د نصیحت ته نو په دې کې د نصیحت اغه ټول بیان تاسو ته شوی دی. دا سی کتاب دی قرانن قران عربین په واضح جبه باندې غیر ذی عوج چنه دی خاوند کوګوالی لعلهم یتقون خامخا چدی ځان بچ کی د شرک نه. الله تبارک وتعالى وی قران می په اغه جبه کې راولېګو چې ول مخاطبین اغه خلق ته چې غی مورنه جبه سوا د قران دا جبه دغی مورنه جبه و نه. الله تبارک وتعالى ول په اغه مورنه جبه کې اول مخاطبین ته قران راولېګو او خې په دې کې څوک وګواله کنه دا داسې واضح جبه دی او په کې څه کې سم له کوګلې او کوګوالی نشته او دې کې بیان د سره چې دا الله سره د شرک کولو نه ځان بچ کی. دې کې بیان د سره چې دا الله سره د خلاف ورزای کولو نه ځان بچ کی. دې کې بیان د سره چې دا قران ها د خلاف کولو نه ځان بچ کی. ضرب الله مثلا بیان ای الله تعالی مثال رجلا یو سړی فيه شرکا او چې هغه کې وی صداران متشاکسون مختلف ورجلا او یو سړی سلما لرجل سلما لرجل چې هغه برابر وی د پاره د یو سړی روغ رمټ د پاره د یو سړی ځان له د پاره د یو سړی جدا د پاره د یو سړی. هل یستویان مثلا آیا برابر دی په صفت کې دا دواړه؟ الحمدلله صفتونه د کمال الله تعالی لري بل اکثرهم لا يعلمون بلک ډیر دین نه پويږي. هغه یو غلام چې د غنو خلکو اپ منس کې هغه د ډیر خلکو شریک غلام دی نو یو ورته یو حکم او یو کار والا کوي بل ورته بل حکم او بل کار اواره کوي او چې کله دا غلام د پیدې وخرا شي نو یو یو ته ټیلی بلې بل ته ټیلی و عزت هغه نه واخلا او بل ورته و عزت هغه نه واخلا. نو آیا دا په شان د هغه انسان کیدی شي چې یاد یو کس غلامی نو د یو کس غلام چې نو پریشان نه ځکه چې خپل مالک ورته کومه خبره وکړي بس هغه کار وکړي او چې ګڼي نو به د کم یو منی او چې د کم یو نه منی نو ورته غوسه ای. نو آیا داسې کیدی شي؟ دغه رنګې موحد او مشرک دی. موحد دی او الله تبارک وتعالى دی. قرآن څنګه ګوره پوه او د دلیل لپاره څنګه مثالونه بیانوي چې انسان د دین سبق او دا رنګې عبرت واخلي نو چې څنګه تاسو ته دا برابر نه ښکاري نو دا رنګې هغه الله تبارک وتعالى چې وحده لا شریک ذات دی نو دا هغه سره څنګه چې خلق نور حاجت روا را مدد کوي نیو تزی داغه نه یو شان سوال کوي نو هغه کارونه شي خلک ورته یو پلان کې ځای کې ډیر غټ ویلی دی یاره هغه لټ پلان کې تل او داغه پې کار شنو ال ته ورخلاسي نو چې ال ته کارونه شي نو بیا سر بولې او بربر ولې بل ځای ته رواني بل ځای کې چې کم دینو وایي سو ورته وایي یاره دغه ځای کې دی. نو آیا دا پشان دا هغه چا کې دی شي چې الله را مدد کوي او الله تبارک وتعالى سره چې څوک دا نور را مدد کوي نه آیا دا دواړه برابر دي؟ موحد او مشرک برابر دي؟ هل یستویان مثلا آیا برابر دي دی په صفت کې او دا رنګې د قبر په خوا کې به ولاړي او کچکول به یې نیولي وي دی ته سره واچوه نو متا ورشه کنه ته چې وای چې دلته خلق راځي او چې دنیا پوره کیږي نو ستا جت پوره کی کنه تا خو ماته نیولې ده زه خو مطلب دا چې بابا سني شي کول زه سکو تعالی ها نو تا خو ماته کچ کول نیولې خلق سوچ او فکروم نه کوي ها ما تاسو ته یو بیان د مصر دی او عالم محمد حسن نومري هغه وی زه سوچ میکاو چې یار د سید البدوی له ډیر خلک راضی مصر کې وارکه چې زلړ شم وګورم وې سید البدوی درگاه ته چې زلړم نه هلته یو خزه ناسته ده او د قبر په خوا کې ورته وی ټک ورکی داسې د قبر سکه خواله چې زه تعالی سوزل رالم خو زما چې کم نه رحم لټینږي وې ما وی چې یار دې سره زه ډایرک خبره څنګه وکم خو لما خو ماشاءالله علماي هغه وی ما ځان سره وی چې یاره زه نظر د پاره ورکوم چې کم ځای کې دی نو هغه ښځه ماته په خپله ګویان شي هغه ځای بکس دی که نه هغه بکس کې صندوق کې واچوه که نه نو زه لړم صندوق سره نو چې صندوق سره لړم نه ما چې وکتل نو هغې ته غټې غټې تالې لګېدلې وې نو ما ورته وی چې یاسید دی دی ته خو چې کوم دی تالې لګېدلې دي هغې راته وی چې او که نه دلته خلک بیا راځي د شپې غلاله راځي وی ما ورته وی چې دی خپل صندوق د غلا نه نشي بچ کولی نو طالب رحم څنګه چې کوم دی بچی ټینګي هغه اوچل داسې اوچت کړه داسې چې شیخ دا خبره خود رښتیا وکړه دی خپل صندوق نشي بچ کولی نو ماله بس وی سراکي وی ما ته وی چې څه وکړم ما چې یو الله نه غواړه ذکریا علیه السلام څه ویلو نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالی سره چې ته بل برابرای آیا چا چا لبته زی او یو الله تبارک وتعالی دې پرې خود نو موحد او مشرک چرته برابرې شي نو چې کله نشي برابرې دي او تعالی الله توحید نصیب کړی دی وای الحمدلله صفاتونه د کمال الله تعالی لري دي چې ما له مسله د توحید زده کړې ده ما ته او زه پې پوه شم الحمدلله وایا دغه رنګې د الله مخلوق د الله سره نشي یو ځای کېدی الحمدلله وایا چې د الله سره څوک نشي یو شان کېدی او نه د الله د صفت خاوندان ګرځېدی شي کوم صفتونه چې د کمال د الله تبارک وتعالی د پاره دي او خاص الله لري دي په هغې کې څوک نشي هغه سره یو ځای کېدی الحمدلله یا الله موږ صرف تا ته ځان سپاره دی یا الله ته زمونږ عمل شي الحمدلله چې موږ ته زمونږ رب یې او موږ بل چاته نه وکول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ولي دين دي زي بعض خلق فكرت كيوم ولي دين ولي دين ندي ولي دين لك سنك من داود عليه السلام باغا بيان كيوي ولي نعجة مال رګړه ده ولیه نو دغه رنګ یې په سوره کافرین کې هم ولیه راځي نو د دې وجې نه حمدونه د الله تعالی لري چې موږ صرف دغه عبادت کوو بل اکثرهم لا یعلمون بلکې ډېر د دین نه پوهیږي انک میت په الله یقینو کا چې په مشرکانو باندې خلق لوبې کوي چې کله د جاهلان د دین نه ناخبره دي پیر پې لوبې کوي مولا پې لوبې هغه مولا چې هغه د حق دین نه ناخبره وي ټول مولیان نه مولا خو چې کوم دی د نبی علیه السلام میراث د علم په لحاظ سره دغه د انبیاو میراث خواره دي علما خو به شرط د دی چې علم د قرآن او د سنت استعمالی دا نه چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره استعمالی بل اکثرهم لا یعلمون بلکې ډېر د دینه نه پوهیږي انک میت یقینا ته خو مړ کېدونکې و انهم میتون او دوی هم مړ کېدونکي دي ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامت پروز د قیامت باندې عند ربکم تختصمون په نزد رب ستاسو خبرې اترې کوي څنګه چې په دنیا کې دی د دې خبرې انتظار کوي چې د مرګ مرګ پورې موږ دا منو نه نو بس ټیک ده پیغمبر په تا هم مرګ راتلونکی دی او په دې هم مرګ راتلونکی دی په ټولو راتلونکی دی ته به هم پیغمبر ولاړې او دی به هم د قیامت پر ورځ ولاړې کومو خبرو کې چې دی چې کوم دی نو خلاف کړو پته به ولګي او دا رنګې تاسو به بیا هلته یو بل سره خبرې اترې وکړئ چې ما کوم حق بیان کړو هغه تابیداری کده کړی وي نن به کامیاب وي. نو د دې وجې نه الله تبارک و تعالی فرمایل ته به هم د دنیا نه لاړ شي، دی به هم د دې دنیا نه لاړ شي تر هغه پورې په انتظار کې دی ایمان نه راوړي چې قیامت کې ودرېږي. نو قیامت کې خو بیا چې کم دی نو پیسلی کېږي، نو بیا به تاسو یو بل سره خبرې اترې وکړي چې یاره دنیا که هم موږ تاته وی چې ومنه تا ولې نه منل. الله نزل احسن الحديث، يقينا الله نزل احسن الحديث، الله تعالى را ليګل د خپل بیان د قران د کتاب، کتابن کتاب متشابهن چې برابر دي مزامین. الله نزل احسن الحديث كتابا، الله را ليګل د خپل بیان د کتاب متشابهن برابر دي مزامین د دي مثانيه بیا بیا مقرر کیږي. تقشعر منه جلود الذين زيغي ددين سرمن دا کسانو، يخشون ربهم چيريغي د خپل ربنا، ثم تلين جلودهم بیا نرمش سرمن ددي، وقلوبهم او زلون ددي لا ذکر الله، ذکر د الله کتاب د الله تعالی دا. ذلك هدى الله، دا د توفيق د الله تعالی، يهدي به من يشاء، توفيق ور کوي په دې سره چاله ری چې خو خشي، هدایت کوي په دې قران سره چاته چې خو خشي. ومن يدل لله، هغه څوک چې الله په مهر د گمراهي ولګي، فما له من هاد، نه بوي دلر لار خودون کې. افمن يتقي، هغه څوک چې ځان بچ کوي، به وجهه سوء العذاب، په مخ خپل باندې د بد عذاب نه، يوم القيامه پر ورځ د قیامت باندې. وقيل للظالمين، او بو ویل شي د پاره د ظالمانو، ذوقوا ما كنتم تكسبون، اوس کیا غ چ وی تاسو چې کسب کړو. كذب الذين من قبلهم، دروغ ویل وا کسان چې مخکې د دینو، فاتاهم الله فاتاهم العذاب، نراب شديد عذاب، من حيث لا يشعرون، دا غزين چې دی کې بشور قدر لنوي. فاذاقهم فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا، نو بس کوي په دیوانې الله رسوي په ژوند دنیا کې، ورس اوس کول په دیوانې الله تعالی رسوي په ژوند دنیا کې. ولا عذاب الاخره اکبر، او عذاب د اخرت چې دی لوی دی غټ دی. لو كانوا يعلمون، کاش کدی پوی دی. ولقد ضربنا للناس في هذا القران، تحقيق بيانو منګه د پاره د خلکو په دې قران کې. من كل مثل، هر قسم مثال، لعلهم يتذكرون، دفار دفو يعني لعلهم يتذكرون، قام خاچ دي فن واخلي. قرانا عربيا، قران فوازه جب باندي، غير ذي عوج، چن دي خاوند کو غوالي. لعلهم يتقون، قام خاچ دي زان بچ کی د شرک نا. ضرب الله مثلا رجلا، بياني الله مثال دي وسري بي شركاء ومتشاكسون، چغ کی وی صداران مختلف. ورجلا سلاما لرجل، او یو سړی چې هغه برابر د پاره دی یو سړی وی، یک یوازې د پاره دی یو سړی وی. هل یستویان مثلا، نو آیا برابر دی دا دواړه په صفت کې؟ الحمدلله، نو حمدونه د الله وایا. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې ډیر د دینه نه پوهیږي. انک میت، یقینا ته خو مړ کیدون کې. وانهم میتون، او دی مړ کیدون کې دی. ثم انكم يوم القيامه، او بیا تاسو پر ورځ د قیامت باندې، عند ربكم تختصمون، په نس درب تاسو به خبري اترې کوي، یعنی یو بل سره به خبري اړه وي راړه.